ez dago gezurra, ez baita inoiz gertatu, ez baitu inork lanbide ez entzun, ez txinez inork ez baitu ikusi, non da haren lekukorik. Zugen gisa irristatzen da gogoan, oi hartzun gutxiko bake elektrikoa. Inoiz izan den gatazkarik isiliena, alduzu torturatuen amets gaiztoetan, hormetan dauden aien izuetan, aien barruen estoletan. Munduaren estoletan. Makizu lutsa baita espejismo zikina, aragi errea pilatuta agotan, erraietan lertzen ari zaigune pozoina, ustelkiratxak estaltzen duen oinazea. Badaiteke bizi-bizirik ikusi alduzu torturatuen amets gaiztoetan, hormetan dauden aien izuetan, duen ubel duretan, munduaren estoletan.